Dit kan morgen weer gebeuren. Daarom moet er van alles veranderen. Vind niet alleen de commissie, maar zeg ook de gedupeerden. Een goed rapport, maar ze moeten nu gaan werken. Het is nu aan u. Aan hun. Daarmee bedoelt ze de Tweede Kamer. Heel duidelijk rapport, meer dan 500 pagina's, 19 hele duidelijke aanbevelingen. En dan moeten wij als Kamer van links tot rechts zeggen, dit gaan we overnemen en uitvoeren. En dat we ook duidelijk maken, ook aan elkaar, maar ook aan de burgers, dat het ons ernst is en dat we ook willen dat de cultuur ook veranderd wordt. Bijvoorbeeld door het toeslagensysteem af te schaffen, zorgvuldiger naar wetten te kijken en advocaten goedkoper te maken voor mensen die toch in de problemen komen. Is er geen risico dat deze aanbevelingen alsnog in een la terechtkomen? Dat risico is er zeker en daarom zal nou van mijn fractie heel scherp blijven de komende jaren dat die echt wordt uitgevoerd. En ik hoop niet alleen mijn fractie, maar de hele Kamer van links tot rechts. De vier grote steden openen opnieuw.